Nove veritis fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisis sumus, ita et de resurrectione eius dem salvatoris nostri gaudium vobis annunciamus. Die secunda marti, dies generum, et initium iunii sacratissime quadragesime. Die decima septima aprilis, sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die duodecina sexta mai erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die quinta iunii festum Pentecostes. Die decima novam eius dem festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi. Die vigesima septima novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum.